Bağda güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Gülün karmanı gezer, yüreğimde açıyor. Gülüm karmanı gezer, yüreğimde açıyor. Aman aman bağda gül, şakır şakır bağda gül, birazcık beriye, harmanlıktan geriye. Bağda gülüm sarısı, geldi gece yarısı. Yemesine basınca oldu efek arısı. Yemesine basınca oldu efek arısı. Aman aman bağda gül, şakır şakır bağda gül, birazcık beriye, harmanlıktan gel.